Taqsist-a diyan, isem-nnes Juan Agarday. Taqsist-a tga tinya n urba, isem-nnes Juan. Maca ara s-qqar Juan Agarday. Illa dars 11 n useggas. Iga yan urba iceqqan. Imessus. Acku idɣi imeẓẓi, tzrit mayes, gimin tflut n taddart n igujil. Juan ur ɣur-s illi zzher, netta dayt uxxam lliɣ tisigman. Juan agensuns, iga yan urba, swul irwan. Ari tiri bahra lebhaym, acku ara s-tiɛjib n bahra. Tella ɣur-s yatn n teɣlalt, ur ǧǧin tikis seg lliɣ imeẓẓi. Deg taselmadt, llan ɣur-s bahra n tmukrisin d imeddukkal-nnes aw d iselmaden-nnes. Yanahad deg 15 Yennayer, ǧra yat tmukrist gar-as d umeslad n lmat. Yazen tuselmad baca ad iddu s lmudir. Idɣi fexwan s berra innas. Aǧǧit ad iddu netta s lmudir. Xwan ictid tiflut n wufuɣ illa ɣif uyeffas, i tiflut n lmudir tella ɣif uzelmaḍ. Dinna ad ixtar ad irul baş ad ur ɣifs sɣuyen tikelt yaḍen. Idɣi feɣ iɛayd ɣifs lḥal ɣif ma idakkiga. Maca waxa ad imcinaɣ ur iri ad yaɣul. Iftu ar irgul. Idɣen yawd amerdul lliɣ iǧar tameslat gellan bahra nisula. Ktasga n umerdul iwta yan sunduq isɣuy. Ay icqaw idɣ. Ay dinna ɣayd izra hati ssaɣ yatn terbat tella tgna ddawn yatn tewriqt. Illa ɣur-s wazzar ur iɛdil telsa bahra n iɛban. Xwan imsḥas idamen lli ɣas illan ɣif wudem-nnes. Idɣyanay hati layas yan uɛṭṭib iɣba giɣf. Yusi-t sbitar. Dindɣ ay tidawan cnas iɛban n iɣudan. Firnuyennaɣ saqsan iḍbib n Xwan nanas. Ittsentan tutad. Uhu ɣas mlaqayɣis idɣar tedduɣ g berra yurura-yas n Xwan. Mayda tgad berra g luqtad. Saqsan tiḍbibn. Irura-s Xwan s cwiyit-nnes. Walu ɣas ddiɣ saḍbib n tuɣmas ayennaɣ as ur ddiɣs taselmadt. Matta taselmadt lliɣ sar tedduɣ. Taselmadt n Birinus. Dinna ɣayd idda lpulis ɣrin s taselmadt-nnes. Yanuryaz seg lpulis imun txwan s taselmadt. Iɛadder-as lmudir lliɣ icɣel s lɣiyab n Xwan. Isnimra pulisi idɣi sɛayd Xwan s taselmadt. Cwiya isaqsat. Maxa tfeqt s taselmadt bla lidn. Isur tzri iddyan uxerriq ayennaɣ tgid. Ifesta Xwan. Cwiya ira rɣifs. Snaɣ isxdiɣ. Maca hat ur riɣ cant qisust. Ay lli ɣiyiccar nekkin d imeddukkal-inu d iselmaden ur iẓilca. Waxa nekkin ar tnettiriɣ. Irura ɣifs lmudir. Hati nteffeɣd ɣif lɛurf n ugensu n tselmadt. Lliɣ arci tmenaɛn ad tteffeɣd bla lidn. Hanta qisust arci tgannay. Tfirnuyennaɣ iselmaden n Xwan d lmudir gan yan ujemmuɛ. Fɣensyan ccwar baca ad iddu Xwan asnyas ad izdi taselmadt-nnes baca ad ur iɛawd tikkelt yaḍen. Idda-d Xwan asnyas baca ad izdi taselmadt-nnes. Hat ur iri ad yannay awdyan liqnad-nnes seg tqisust. Acku ira ad izri ussan n rraḥt-nnes ad itehdar d lebhaym-nnes izɛef indem ɣif maydiga. Zrin wussan iɣras lmudir Xwan s lbirunes. Acku tella ɣur-s cann zzyart. Idɣi qima Xwan isaqsa lmudir tameṭṭut lliɣ tamans innas. Hati nwaḍɣ aydiɣ n Xwan Agarday. Istessend ar tessat meṭṭut lliɣ tennas. Hati n ssbab-inu asac diffeɣ uɛṭṭib giɣ fennec. Ḥemdullah idɣ tjjid. تمتو تسرا تسلم غي فخوان باش هاتي تسنيمر ماش هاتا ناي تغلالت تفست شوي تساقسات مني قا جيت كا تغلالت الدغ غرش وسين غلالة لا غوري قوفوسينو سقليق دفق سدوني نكين يمي غدا قوجيل ارتالا تمتو تليغ شوي تاسي خوان قيغيل النس الناس يا هدوني الدغ هاتيني مي اي تهيد وروخش جيات اللوق تشقان ورغيغ اداش وجد غاي الليغ شي خصان اينا غاش زريغ جيمين تا دارتني قوجيل باش اتهمد جيان وان ساير وان فير ما يداش جيغ تغلالت قفوس نش او دنكين تلا غوريوت امن تاد يدغيس لخوانا يدغ يجراسي غيل اريالا يقيم الحال المدير يدغيامنا يا إنا الناس يتنطط من دهرام أتخدند يتسلمات باش أدستاوين إخوان أي اللي اختي خصان سيلوقت اللي غيعيش إخوان نتاد مانس بهرة يبدل أو دلفعيل النص دخول الميدن اللي ورياد دستين إخوان غرداي تان ميرت.